Właśnie tak. Autobiografia, pojebany góral 2001. Sprawdź to. Yo, wspomnę góralem, na Peru się wychowałem. Na Grunwaldzie dorastałem i życia smakowałem tu. Zlatywałem, upadałem i wstawałem. Życie pełną piersią brałem, ekipę mą poznałem. Z nimi się bujałem, były takie czasy, że potrzebowałem. Wtedy brałem co chciałem, na krytykę nie zważałem. Z kumplami się trzymałem, najpierw tylko konsumowałem i słuchałem, potem rymy składałem. Na nieprzyjaciół stałem, z kumplami ich karałem. Za skazy na honorze, bory obrywałem. Nie raz i nie dwa, ale ciosy też rozdawałem, luty sprzedawałem. Reprezentowałem korzenie moje godnie. Pakora bane spodnie, z kuzynami zgodnie. Z gównem się nie pierdoliłem, sagę stu tworzyłem. Twierdziłem, że byłem najlepszym skurwysynem. Dziś szacunek mam do brata, wątki przeplatam jak bitwa Rio de la Plata. Jestem królem tego świata, wciąż hardkorowy papa. Wciąż technika makropowata. Kiedyś z moją grupą porażałem skurwysynów lutą. Wysoko głowę niosłem z butą, bujałem się pewnie z dupą. Zwrodzoną grunwaldzką dumą wobec skurwysynów, którzy jeżdżą dumą. Zawsze dla tych, co nie mają, w tym pierdolniętym kraju batalię swą przegrają, bazę chyba kumają. Białasy plan znają? Chuj z gównem. Żywe trupy rozjebane syfem systemowym. Kolejny projekt hardkorowy, całkiem nowy, prosto dla twojej głowy. Z GRU, człowieku, jeśli byłeś kiedykolwiek tu, skumasz bazę, nie wiadomo co może się zdarzyć. Nie wolno stracić, trzeba w życiu sobie radzić. Czasem razem, osobno czasem. Jestem białasem, resztę pierdolę. Tego nie uczą w szkole, jak komsomolec. To tajemnica, więc nie pytaj. Przez graczy szanowany, góra zwany pojebanym. Masz problem, frajerze, wtedy odpalam dynamit. Czy sam, czy z kumplami, gdy oko w oko z wrogami. Powiązania z dzielnicami, z poznańskimi rewirami. Związany z ulicami, z poszczególnymi pytami. Piona z białasami, szukam cienia pod blokami. Chcę życiowy zdać egzamin, znam familijny regulamin. Nigdy sami, kumasz, z kuzynami, kumasz. Przez graczy szanowany, góra zwany pojebanym. Masz problem, frajerze, wtedy odpalam dynamit. Czy sam, czy z kumplami, gdy oko w oko z wrogami. Powiązania z dzielnicami, z poznańskimi rewirami. Związany z ulicami, z poszczególnymi frytlami. Piona z białasami, szukam cienia pod blokami. Chcę życiowy zdać egzamin, znam familijny regulamin. Nigdy sami, z kuzynami. Tu nie można się schamić, nie sprzedam brata za nic. Zaufanie mam bez granic i nie chcę nikogo ranić. Nie bronię się koneksjami, sam umiem sobie radzić. Ale pielęgnuję więzi z poznańskimi familiami. Kanałami innymi tu przebiega dystrybucja. Każdy wie co i gdzie, co wolno a co nie. Niektórzy powiedzą, ten biała zgada bstury. Lecz spójrz na ulicę, gdzie stuningowane fury. Znienawidzone kurwy, spasione seniority. To Poznań nocą, molo wciąż nieodkryty. Na tajne kurwy wytyk, krąży wciąż polonez. Gówniany kamuflaż, prawa niezmienione. Wciąż te same twarze, z brudnym gnojem pod nosem. Zwabione na areał, pierdolonym donosem. Pozdrowienia śle dla całej mojej ekipy. Same łyse typy, w bandanach, na baniach. Centralny Grunwald, unikowo raszyn łaza. Śmiecha kozie głowy września, respekt radzę ci okazać. Dla starego miasta, a do kamaczka Wilny. Gęsaka i Górczyna, poznańskich familii. Hipokowych osiedli, prawdziwości dla grzesiedlisk. Chuj w dupę frajerów, lubię jesteśmy silniejsi. To nie siła mięśni, lecz mentalne rewolucje. Hardkorowy przekaz mający na celu budzić. Z letargu nie brudzić, zapału nie studzić. Dla prawdziwych ludzi, których prawda nie nudzi. Kuzyn, przez graczy szanowany, góra zwany pojebanym. Masz problem, frajerze, wtedy odpalam dynamit. Czy sam, czy z kumplami, gdy oko w oko z wrogami. Powiązania z dzielnicami, z poznańskimi rewirami. Związany z ulicami, z poszczególnymi pytami. Piona z białasami, szukam cienia pod blokami. Chcę życiowy zdać egzamin, znam familijny regulamin. Nigdy sam, kumasz, z kuzynami, kumasz. Przez graczy szanowany, góra zwany pojebanym. Masz problem, frajerze, wtedy odpala dynamit. Odpala dynamit, odpala dynamit. Check it out, Joe. Grunwaldzka kompania. On the ground, rhyme extremist. Yeah. 2001, dangerous. Check it out, Joe. Grunwaldzka kompania. On the ground, rhyme.